Aneta Awtoniuk zaprasza na nową audycję. To jest mój radiowy dom. Mogę przychodzić tutaj i dzielić się z Państwem wiedzą. W każdą sobotę o 10 w Trójce. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 10 dzień września, na zegarze 5, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Premier mógł wycofać podpis pod nominacją sędziego, mówi Polskiemu Radiu minister sprawiedliwości. Informacje o rosyjskich dronach na Łotwie i w Rumunii są monitorowane, zapewnia Biały Dom. A ratownicy GOPR z Bieszczad potrzebują wsparcia, zbierają na remont auta, którym jeżdżą na akcję. A wycofanie kontrasygnaty przez premiera jest zgodne z prawem, mówi Polskiemu Radiu minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Donald Tusk cofnął zgodę na wyznaczenie sędziego Krzysztofa Wesołowskiego na przewodniczącego Zgromadzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Pod koniec sierpnia premier mówił, że kontrasygnata była błędem. Wczoraj dwaj sędziowie Sądu Najwyższego zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję prezydenta i premiera. Minister Adam Bodnar mówi, że kluczowa jest kwestia niewykorzystania kontrasygnaty szefa rządu. Ta kontrasygnata premiera, moglibyśmy użyć takiego sformułowania, jeszcze się nie skonsumowała. To znaczy jeszcze nie została podjęta konkretna czynność na tej podstawie, bo nie został przeprowadzony wybór i to zgromadzenie Izby Cywilnej w Sądzie Najwyższym. Gdybyśmy byli już po tym zgromadzeniu, to oczywiście nie można byłoby tego zrobić. Ale w momencie, kiedy jeszcze to zgromadzenie się nie odbyło, to pan premier taką decyzję o uchyleniu kontrasygnaty ze względu na złożoną skargę do Sądu Administracyjnego mógł podjąć. A według ministra sprawiedliwości decyzja premiera daje szansę na to, że nie zostanie przeprowadzony wadliwy wybór prezesa Izby Cywilnej w Sądzie Najwyższym. Waszyngton śledzi sytuację po tym, jak rosyjskie drony wleciały w przestrzeń powietrzną Łotwy i Rumunii. Rzecznik do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego Domu John Kirby mówi, że rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w całej Europie. To podkreśla niebezpieczeństwo, jakie wojna Putina na Ukrainie spowodowała na całym kontynencie europejskim. Krajobraz bezpieczeństwa nie tylko się zmienia, ale już się zmienił, dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Ukrainie się obronić. John Kirby dodał, że fragmenty rosyjskich rakiet lub dronów wlatywały już do sąsiednich krajów. Podkreślił, że amerykańskie władze są w kontakcie z sojusznikami. Kilkudziesięciu polskich kibiców zatrzymanych po meczu Polska-Chorwacja w Osieku wyszło na wolność. Każdy musiał zapłacić w przeliczeniu 850 zł mandatu. Polacy mieli zaatakować grupę chorwackich kibiców i policję. W sumie zatrzymano 67 naszych obywateli, mówi Polskiemu Radiu rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Z czego 65 zostało zwolnionych, zostało ukaranych mandatami w wysokości 200 euro. Jeden z nich będzie miał sprawę dotyczącą znieważenia policjanta. W szpitalu nadal leży Polak, który ucierpiał w zamieszkach, ma uraz głowy. Bezrobocie w sierpniu najniższe od 34 lat. W ubiegłym miesiącu wyniosło 5%, czyli tyle samo, ile w lipcu. Wynika z szybkiego szacunku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według Eurostatu bezrobocie w Polsce jest jeszcze niższe, wynosi 2,9%. Wynika to ze stosowania innej metodologii obliczeń. Co najmniej 150 tysięcy złotych na naprawę rozbitego w wypadku samochodu terenowego potrzebują goprowcy z Bieszczad. Czterej ratownicy mieli wypadek podczas jednej z akcji. Obrażenia nie były groźne dla ich życia, ale samochód na razie nie nadaje się do użytku. Do potrzebujących pomocy turystów ratownicy jeżdżą osobowym busem. To jest pojazd typowy do transportu ludzi, nie? Dlatego chcielibyśmy w jak najszybszy sposób odtworzyć tą swoją gotowość, bo potrzebujemy pojazdu, który ma napędy 4x4, tym bardziej, że jesteśmy w przededniu jesieni, bezpośrednio po jesieni będzie zima, spadnie śnieg. Potrzebujemy auta, które jest dzielniejsze terenowo niż jednonapędowe pojazdy typu bus. Mówi prezes bieszczadzkiej grupy GOPR Leszek Prokop. Ratownicy założyli zbiórkę na naprawę terenowej karetki na portalu zrzutka.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy jeszcze pogodę. We wtorek zachmurzenie duże, opady deszczu, lokalnie również możliwe burze. W czasie burz suma opadów do około 15 mm, również wiatr silniejszy w czasie burz do 65 km na godzinę. Taką będą porywy wiatru osiągały prędkość. Na termometrach od 17 stopni na wschodzie i nad morzem do 22 lokalnie na południu. 4 minuty po piątej, coś mi świta w trójce. Zaczynamy kolejną godzinę. Dzień dobry, oczywiście. Grażyna Oczkowska i Radek Nałęcz z tej strony. Do szóstej jesteśmy z Państwem. Teraz The Cult i Rain, czyli coś a propos tego, co za oknami. The Cult i Rain w trójce, 8 minut po godzinie 5. Coś mi świta. Przypominamy, że kontakt ze studiem to 71335, numer SMS albo mailowo świt@polskieradio.pl. 10 dzień września, wtorek. Dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Jest to dobra okazja do tego, żeby przypomnieć telefony zaufania, numery tych telefonów. Tam zawsze ktoś czeka, specjalista, specjalistka, którzy są to osoby, które oferują pomoc o każdej porze. Bezpłatny numer telefonu zaufania, przypominamy, 116-111 to numer dla dzieci i młodzieży lub 116-123 to jest numer dla dorosłych. Liczba samobójstw niestety rośnie, o tym mówią statystyki. Warto korzystać z wszelkiej formy wsparcia, warto szukać tej pomocy, w rozmowie choćby z inną osobą, ale oczywiście najważniejsze jest to, że można skontaktować się ze specjalistami, o czym mówi m.in. rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, która zachęca do korzystania z tej formy wsparcia, czyli z telefonów zaufania, i też mówi o tym, że nie warto wstydzić się w poszukiwaniu właśnie takiej pomocy. Zmienimy mentalność w zakresie tego, jak to jest korzystać z profesjonalnej pomocy psychologa czy też psychiatry, bo to nie jest nic złego. Chcemy, żeby psychologów było jak najwięcej, ale w ogóle myślę, że to jest takie bardzo ważne, żeby psycholodzy w ogóle byli w otoczeniu osób młodych. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. W Polsce Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom organizowany jest od 2018 roku przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne w ramach kampanii społecznej Życie Warte jest rozmowy. Celem tego dnia jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie tematyki samobójstw i wsparcie psychologiczne dla osób, u których pojawiają się myśli samobójcze. To przypominamy jeszcze raz 116, 111 i 116, 123, ale również jest numer dziecięcego telefonu zaufania Rzeczniczki Praw Dziecka, czyli 800 12 12 12. Bardzo proste numery, które ratują życie. Przypominamy o tym i przypominać będziemy również w ciągu całego dnia. A co, jeżeli chodzi o popołudniowe zapraszamy do trójki, wydarzyło się wczoraj. No, właściwie rozmawialiśmy o ważnej sprawie związanej z nauką inwestowania, ale inwestowania przez najmłodszych. Akademia Małego Inwestora uczy przede wszystkim przedsiębiorczości, przede wszystkim uczy takiej zaradności, czyli że jeżeli dziecko ma jakiś problem, to nie biegnie z tym problemem od razu do rodziców, tylko potrafi znaleźć rozwiązania, uczy się szukać tych rozwiązań i potrafi sama rozwiązać problem. Akademia Małego Inwestora też ma za zadanie uczyć dzieci, że jeżeli mają jakąś pasję, żeby te dzieci potrafiły na tej pasji zarabiać w przyszłości pieniądze. Ja ostatnio spotkałem się z jednym z takich dorosłych i my chcemy, żeby dzieci, jak będą dorosłymi, nigdy nie mówiły czegoś takiego. Dorosły, jak spojrzał na kogoś, kto ma więcej pieniędzy i lepszą pozycję, mówi, co ja w życiu zrobiłem nie tak. My chcielibyśmy, żeby takie dziecko, gdy już będzie dorosłe, zadało sobie pytanie, co mogę zrobić, żeby zmienić obecny stan, w którym jestem. Czyli nie tylko rozwijać pasję, ale też przekuć ją w sukces, również sukces finansowy, tak to rozumiem? Dokładnie, dokładnie tak, w ten sposób. Twórca Akademii Inwestora, czyli Artur Orzełowski, psychoterapeuta i psycholog, był gościem popołudniowego Zapraszamy do Trójki. Rozmawiał właśnie o tych tematach z Piotrem Łodejem. Od tygodnia mamy nowy rok szkolny, więc tych wydatków jest co niemiara. Wyprawka, zeszyty, ćwiczeniówki, przybory szkolne, ale też możliwość nauczenia czegoś dzieci, że faktycznie nie ma nic za darmo i warto odkładać na przykład pieniądze albo mądrze inwestować, żeby w przyszłości osiągnąć ten sukces. Ja pamiętam, że za moich czasów były takie książeczki oszczędnościowe, ale jakoś kokosów się nie dorobiłem. Mam nadzieję, że teraz jest zdecydowanie lepiej z poziomem tej edukacji. Są zdecydowanie większe możliwości, żeby nauczyć się odpowiedniego inwestowania tych środków. Czym skorupka za młodu nasiąknie? Znają Państwo to powiedzenie. 13 minut po godzinie 5 przed nami Barnim. Błąkam się, jeden z utworów z naszej listy. Pierwsza trójka. Zapraszamy w imieniu Piotra Meca zarówno na stronę, żeby zagłosować, ale też, żeby przejrzeć to ostatnie notowanie i kolejne w piątek po 19. Wszystko to, co robisz lub z głową, zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą, kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste, każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w spam. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się. ale teraz nie szukam się, nie mów mi, ale teraz zostanę tu kilka chwil. Kwadrans po godzinie 5:00, coś mi świta w Trójce, audycja poranna, a ta popołudniowa to też zapraszamy do Trójki i wczoraj też jeden z tych tematów, być może samo słowo, które zajawia ten temat brzmi groźnie, bo to słowo brzmi testament, ale wiele osób zaczyna myśleć i coraz wcześniej myśleć o tym, jak podzielić ten swój dobytek po to, żeby nie antagonizować najbliższych rodziny. To są bardzo trudne i delikatne sprawy, bo w popołudniowym programie zajęliśmy się między innymi tym tematem, bo dla wielu z nas to odległa przyszłość, bo po co zajmować się tymi sprawami, jeżeli czujemy się i jesteśmy młodzi. Ale mimo, że przed nami jeszcze kawał życia i oczywiście tego, żeby żyć jak najdłużej każdemu życzymy, to jednak warto nieco wcześniej pomyśleć o tej kwestii po to właśnie, żeby zaoszczędzić przykrości naszym najbliższym, kiedy to się wydarzy. Właśnie ten koniec życia. Tematem zajął się Jacek Frenzel i też ten temat generował telefony i Państwa refleksje. Kiedy piszemy testament, mamy tę gwarancję, że zostanie on podzielony tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Magdalena Gajda, menadżerka kampanii edukacyjnej Napisz Testament. Możemy dom zapisać komuś innego, samochód zapisać komuś innemu, nasze lokaty zapisać komuś innemu. Warto, żebyśmy przed spisaniem testamentu sobie usiedli spokojnie z kartką, długopisem i wypisali wszystkie nasze aktywa. Łącznie na przykład z przedmiotami wartościowymi, które mamy w domu, księgozbiorami, biżuterią, ale też z pieniędzmi, które ktoś nam jest winny. To też są nasze aktywa. Dane są takie, że tylko 9% z Polaków powyżej 45 roku życia napisało testament. Na pytanie, dlaczego nie napisałeś testamentu, najczęściej prawie połowa z nas odpowiada, że nie zastanawiała się nad tym, a co piąta osoba według badań uważa, że nie ma nic cennego, co mogłaby po sobie zostawić, dlatego też właściwie uważa, że mija się to z celem, tworzenie testamentu. O sprawie mówiliśmy na naszej antenie, wypowiadała się także Magdalena Gajda, czyli menadżerka kampanii edukacyjnej Napisz Testament. 18 minut po godzinie 5:00. Sprawy bieżące również pojawią się na antenie, między innymi w przeglądzie prasy, ale także w serwisach Trójki, które pojawiają się co pół godziny. Będzie również podpowiedź i zaproszenie na poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki. Proszę z nami zostać. 18 minut po 5:00. Cause it was always you. Oh, yeah. Birds of a Feather, czyli Billie Eilish, to już za nami. 22 minuty po godzinie 5, coś mi świta w trójce, no i teraz powody do radości. Do kraju wróciła ostatnia grupa naszych paralimpijczyków. Niepełnosprawni sportowcy przez niemal 2 tygodnie rywalizowali o medale w Paryżu. Naszej reprezentacji poszło zdecydowanie lepiej niż w przypadku zawodników pełnosprawnych. Podobnie jak przed miesiącem naszych kadrowiczów na lotnisku w Warszawie witali kibice. Na miejscu z mikrofonem był też Michał Fedusio. Polscy paralimpijczycy zjawili się na stołecznym lotnisku imienia Fryderyka Chopina z niemal 2-godzinnym opóźnieniem. Mimo to wyczekujących ich członków rodzin, kibiców i sąsiadów nie opuszczał entuzjazm i uśmiech. Jesteśmy pracownikami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i chcemy dumnie przywitać naszych godnych reprezentantów, którzy wracają z medalem. Nasza srebrna szpadzistka na wózkach, Kinga Druszcz, podkreślała, że sportowcy niepełnosprawni okupują swoje sukcesy długą listą wyrzeczeń i ograniczeń. Oprócz tego, że trenuję szermierkę, pracuję na pełny etat w Polskich Liniach Lotniczych LOT. To życie muszę dzielić jeszcze na pół, ale chyba nie zamieniłabym się z nikim innym. Kolejna okazja do poprawienia olimpijskiego i paralimpijskiego dorobku za 4 lata w Los Angeles. Michał Fedusio, Polskie Radio. No to jeszcze pora na podsumowania. Igrzyska paralimpijskie przyniosły polskiej reprezentacji 23 medale, 8 złotych, do tego 6 srebrnych i 9 brązowych. A do występu wcześniejszego naszych pełnosprawnych sportowców dzisiaj również wrócimy w ramach audycji News albo Fake News. Dziś po godzinie 14 Piotr Łodej zajmie się sprawą organizacji Igrzysk Olimpijskich przez Polskę. Coraz więcej i coraz częściej się o tym mówi. Pojawił się też sondaż na ten temat. Wokół sprawy panuje olbrzymi chaos informacyjny. Jedni mówią, że nas stać na taką imprezę, inni twierdzą, że nie i że będą to pieniądze wyrzucone w błoto. Jak jest faktycznie, kto kłamie, a kto ma rację, tym zajmie się Piotr Łodej po godzinie 14. Pewnie odnosząc się zarówno do sukcesów paralimpijczyków, ale też do tej małej liczby medali, która przez tę pierwszą reprezentację została przywieziona. 24 minuty po godzinie 5. Przed nami już teraz Macklemore, Ryan Lewis i Can't Hold Us. Coś mi świta. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me, get up. First shot, come strut walking. Little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking. And this here is our party. My posse's been on Broadway and we did it all way. Chrome music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortrack busting. Halfway across that city with the back crush it. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go? I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw, time to go off, gone. Deuces goodbye, I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer, nah. I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. And we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. We go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Macklemore to już za nami, 28 minut po godzinie 5. Coś mi świta w trójce. Za chwilę 5.30 i za chwilę też najświeższe doniesienia z kraju, ze świata w serwisie trójki. Ale jeszcze zaglądając w plany, no to warto powiedzieć, że po godzinie 9 u Krzysztofa Łoniewskiego w ramach programu Dobrego Dnia pojawi się bardzo ciekawy temat. Młody duch tańca, czyli taki taneczny projekt polsko-japoński, który swoją prapremierę miał w 2017 roku i wielokrotnie gościł na polskich oraz japońskich wiodących scenach teatrów muzycznych i operowych, zawsze zbierając znakomite recenzje. A pomysłodawcą oraz reżyserem tego widowiska jest wybitny polski tancerz Wiesław Dudek, czyli ambasador polskiej kultury oraz fundator i prezes Fundacji Duch Tańca, Wiesława Dudka, organizator przedsięwzięcia. Wiesław Dudek, czyli baletmistrz, a także współorganizator tego całego, proszę wybaczyć określenie, ale myślę, że pasuje, zamieszania, bo to też wiąże się z ruchem. Będzie oczywiście gościem trójki po godzinie 9 w ramach audycji Dobrego Dnia u Krzysztofa Łoniewskiego, więc już teraz zapraszamy, bo to z pewnością będzie niezwykła rozmowa. No i proszę bardzo, my tu gadu, a 5.30 na zegarze, więc czas na serwis trójki w skrócie, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Możliwe podtopienia i powodzie błyskawiczne. Ulewy w drugiej połowie tygodnia prognozuje Instytut Meteorologii. Silny deszcz pojawi się już jutro na południe i południowym zachodzie. Niektóre modele podają, że może spaść łącznie nawet 200 litrów wody na metr kwadratowy od środy wieczór aż do poniedziałku do rana. Mówi Grzegorz Waliewski z IMGW. Pod koniec tygodnia ulewy wystąpią w centralnej i północnej Polsce. Więcej o pogodzie po serwisie. Marihuana znalazła się na liście substancji, których nie będzie można kupić przez receptomaty. Potwierdził to w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. To jest kwestia pewnego bezpieczeństwa również zdrowia publicznego, żeby dostęp do tej marihuany nie był zbyt łatwy. A na liście jest także morfina, oksykodon i fentanyl. Będzie kontrola szkół, które nie przeprowadziły testów sprawnościowych uczniów, zapowiedziała szefowa resortu edukacji narodowej. 3,5% placówek w ogóle nie zarejestrowało się w programie, choć był to ich obowiązek, mówi ministra Barbara Nowacka. Elementem edukacji jest wychowanie fizyczne, które jest niezmiernie istotne dla dalszego rozwoju dzieci i młodzieży. Dlatego zobowiązałam kuratorów do działań w tym obszarze i będę prosiła ich o przedstawienie wyjaśnień dyrektorów. Wyniki testów pokazały, że uczniowie mają zdecydowanie słabszą sprawność, wytrzymałość i są wolniejsi niż ich rówieśnicy w ostatnich 25 latach. Pełny serwis trójki o 6. Sprawdźmy w takim razie prognozę pogody. We wtorek zachmurzenie duże, opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Taki krajobraz malują synoptycy i faktycznie opadów deszczu i tego deszczu nie zabraknie w różnych częściach Polski. Trzeba się do tego przyzwyczaić, bo cały ten tydzień upłynie pod znakiem chmur, deszczu, również burz, ale też takich nagłych zjawisk związanych z dużą ilością wody, która spadnie z nieba, o czym będziemy mówić, przestrzegać się także w kolejnych serwisach i prognozach pogody, bo o tym też mówią synoptycy. Zdecydowanie chłodniej, bo na termometrach od 17 stopni na wschodzie i nad morzem do 22, lokalnie na południu. Tutaj najcieplej, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale. Przewiduje się wzrost ciśnienia. A w ramach naszego spotkania porannego, w ramach Coś mi świta w Trójce, już teraz Kult i Piloci, przypominam, że pisać można do nas świt@polskieradio.pl, a także smsować 71335, to jest numer do redakcji. Dziękujemy oczywiście za wszystkie wiadomości, które docierają. Dobrego dnia życzymy i wspólnie zaczynamy ten nowy, miejmy nadzieję, dobry dzień. No to teraz Kult, a potem jeszcze Blair. You about what this Roman cause. All of us carry trauma, and in lieu of an explanation, I will pour from the cup on the pyre of abdication. You have lost the feeling that you thought you'd never lose. Now where are you going? Darling, at what cost? The feeling that you thought you'd never lose, and it is barbaric. Empty grove, winter darkness, we're taking down the scaffolds very soon. On the plane tree, a can of soup and 18 up to 10, which leads me to the part where we agreed on different dreams that we'd lost, the feeling that we thought we'd never lose. Now where are we going? Coś mi świta w sieci. Za 20 minut szósta. Mieszkańcy tego miasta oddychają najgorszym powietrzem na świecie, czytamy na polskieradio24.pl. São Paulo, czyli licząca prawie 12 milionów mieszkańców, stolica finansowa i gospodarcza Brazylii, miała w poniedziałek najgorsze powietrze na świecie. Tak wynika z raportu szwajcarskiego Instytutu IQ Air. IQ Air to zajmująca się technologią jakości powietrza w swoim badaniu firma uwzględnia codziennie 121 miast z całego świata. W poniedziałkowym zestawieniu na drugim miejscu plasowało się pakistańskie miasto Lahore. Trzecie miejsce zajęło natomiast inne miasto, czyli stolica Demokratycznej Republiki Konga, Kinshasa. São Paulo, czyli miasto, ogromne brazylijskie miasto, uwzględnione w tym cytowanym rankingu, to jest ten numer jeden, niechlubny numer jeden. Dymy z nad płonących od tygodnia lasów dziewiczych brazylijskiej Amazonii, zwanych dotąd płucami świata, przyczyniły się do tego rekordu. Zasnuwają niebo nad dziesiątkami brazylijskich miast w północnych, również środkowo-zachodnich, południowo-wschodnich i południowych regionach kraju, w tym także nad stolicą Brazylią. Tegoroczny sierpień był najgorszy od 2010 roku pod względem liczby pożarów Amazonii. Region mierzył się w tym roku z upałami i wyjątkowo dotkliwą suszą. Ponadto jedną z głównych przyczyn pożarów jest wypalanie traw i zarośli przez wielkich hodowców bydła, a także działające nielegalne przedsiębiorstwa górnicze. O tym można przeczytać właśnie na polskieradio24.pl. Taki niechlubny rekord, ale też no, w ten sposób należy jakby uwrażliwiać się na sytuację postępującej zagłady ekologicznej, którą niestety obserwujemy. wiemy. To jeden z tematów, który w ramach przeglądu prasy się pojawia, ale warto też zajrzeć do Business Insidera, właściwie na łamę tego portalu. Takiego sierpnia nie było od 34 lat. Rząd podał dane o bezrobociu. Ponad 770 tysięcy bezrobotnych zarejestrowano w urzędach pracy w sierpniu bieżącego roku. Wynika ze wstępnych danych przekazanych w poniedziałek przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Niższą sierpniową liczbę osób bez pracy zanotowano aż 34 lata temu. Sprawdźmy, jak wygląda ta sytuacja, gdzie jest najmniejsze bezrobocie, a gdzie największe. Najmniejsze odnotowano w województwach wielkopolskim 2,9 oraz w województwie śląskim 3,6, a największe w województwach podkarpackich 8,4 oraz warmińsko-mazurskim 7,7%. Tak wygląda sytuacja. To również są regiony, które są dosyć mocno powiązane z turystyką, zwłaszcza myślę o województwie warmińsko-mazurskim, więc te dane faktycznie w ciągu roku się zmieniają, jeżeli porównujemy miesiąc do miesiąca. Ale więcej szczegółów, również liczb związanych z tym tematem na łamach Business Insider Państwo znajdą. I jeszcze informacja z Polskiego Radia 24.pl związana ze stanem zdrowia brytyjskiej rodziny. Księżniczka Kate wydała oświadczenie. Trudno opisać, jaką ulgę czuje. Katrin, czyli księżniczka Walii, ogłosiła, że zakończyła chemioterapię prewencyjną. W marcu żona następcy tronu ujawniła, że zaczyna leczenie i zrezygnuje z udziału w życiu publicznym. Teraz w specjalnym, wzruszającym filmie, również starannie wyreżyserowanym, który został opublikowany w mediach społecznościowych, zapowiada ostrożny powrót do zdrowia, ale też do takiego życia na nieco większych obrotach. Sama księżna Kate mówi, że życie może zmienić się w sekundę. Ostatnie 9 miesięcy było dla naszej rodziny niezwykle trudne, mówi księżniczka. Jej słowa ilustrują nagrania czasu, jaki spędza właśnie z rodziną, bo właśnie rodzinie postanowiła się w 100% poświęcić. Więcej na polskieradio24.pl. Teraz za 16 minut 6. Coś mi świta w Trójce, Nosowska i Król przed nami, Wanna. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Nosowska i Król i Stab, czyli wanna. No, wanna jest jakimś pomysłem, żeby rozpocząć ten dzień, chociaż bardziej kojarzy się z wieczorem, bo wtedy jest nieco więcej czasu. Poranek to jednak zdecydowanie wyższe i takie bardziej intensywne tempo. Trzeba z wieloma rzeczami zdążyć, zwłaszcza jeżeli dzieci trzeba do szkoły odprowadzić albo do przedszkola. Faktycznie tego czasu automatycznie robi się mniej. To tak a propos szkoły, w każdej szkole dla każdego ucznia wedle jego potrzeb projekt zmian w prawie oświatowym autorstwa posłów Polski 2050 zakłada obowiązek przygotowywania posiłków dla dzieci o potrzebach specjalnego żywienia. Pomysł jest taki, by uczniowie na przykład na diecie bezglutenowej, cukrzycowej czy wegańskiej nie musieli codziennie nosić własnego jedzenia i mogli znaleźć coś dla siebie na szkolnej stołówce. No i generalnie tym tematem zajmiemy się po godzinie 6 w porannym. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Co tam macie dzisiaj, panie kochane, w menu? Dzisiaj mamy przepyszne spaghetti. Przerzuciłam się na dietę bezglutenową ze względu na Hashimoto, które wykryto u mnie w wieku 8-9 lat. I przez to musiałam zrezygnować z obiadów w szkole, bo po prostu były tam zawarte składniki, których nie mogłam jeść. Czy jeśli miałabyś taki posiłek w szkole, który spełnia wymagania twojej diety, to by było duże ułatwienie? Na pewno, bo nie musiałabym targać tylu pudeł do szkoły. Co do zasady oczywiście, to ten projekt wymaga aprobaty i my go kierunkowo akceptujemy. Tylko są po prostu pewne zagadnienia, które w nim zostały zawarte, czy też tezy zawarte w ocenie skutków regulacji, z którymi trudno jest nam się zgodzić. Usłyszeliśmy zarówno głos uczennicy, ale także na końcu pan Adam Ostrowski wypowiedział się, czyli prawnik Związku Miast Polskich. Materiałem czy sprawą bardziej zajmuje się Kuba Witkowski, a całość będzie można usłyszeć po godzinie 6 w programie Roberta Grzędowskiego i w imieniu Roberta oczywiście zapraszamy nie tylko do wysłuchania, ale także do uczestnictwa aktywnego, do dyskusji. Temat moim zdaniem może rozgrzać telefony, czyli 2 2 7 3, no bo przecież związane jest z taką naszą codziennością, ale także z realnym problemem, bo faktycznie jest tak, że jeżeli ktoś ma ograniczenia w tej swojej diecie, no to raczej nie może posilić się na stołówce szkolnej, gdzie zazwyczaj z jednej strony może można zgłaszać pewnego rodzaju diety i ograniczenia, ale jak to wygląda w praktyce, no to myślę, że każdy, kto wysyła dzieci do szkoły, pewnie ma swoje konkretne przemyślenia na ten temat i tego rodzaju głosy również po godzinie 6 będziemy zbierać. Przed nami Two Door Cinema Club. You hit the last time, you know we're gonna find you. Sick in the car, see, 'cause you're not up. Za 7 minut szósta, o szóstej serwis Trójki, a także potem po szóstej zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Zapraszamy oczywiście już teraz, żeby słuchać nie tylko programu porannego, czy na przykład Coś mi świta, ale być z nami przez cały dzień, bo właściwie w każdej godzinie dzieje się coś ciekawego. Do tego jeszcze muzyka, która też sprawia, że jakoś ten świat wygląda lepiej, nawet jeżeli jest deszczowy, co oczywiście może odbijać się niekorzystnie na naszym samopoczuciu. Tak się akurat składa, że ja wczoraj wróciłem z Łodzi. Promiseland Art Festival jeszcze trwa, czyli takie miejsce spotkań artystów i artystek branży gier wideo, także filmu i nie tylko. Bardzo ciekawe prelekcje, wykłady, również warsztaty związane na przykład z przygotowaniem kostiumu, charakteryzacji, ale też z rysunkiem, animacją, więc do Łodzi przyjechała właściwie śmietanka artystów, artystek, weteranów branżowych, którzy produkują gry, ale też filmy. Można było się całkiem sporo dowiedzieć, ale dlaczego akurat o tej Łodzi mówię? Bo to właściwie tak się układa ten kalendarz, że Trójka przenosi się w pewnym sensie do Łodzi, bo z jednej strony mamy Promiseland Art Festival, a z drugiej na przykład Great September, czyli festiwal z muzyką, festiwal showcase'owy. Wielka muzyka zaczyna się od małych scen. Taka jest idea tego przedsięwzięcia. Great September, czyli takie wielkie święto branży muzycznej, gdzie oprócz koncertów ważne są również spotkania. Popularnie nazywa się to obecnie w tych współczesnych czasach networkingiem. Między 12 a 14 dniem września Łódź i Great September Festival, kolejny festiwal pod patronatem Trójki. No i też nie zapominamy o tym, co wydarzy się w tym tygodniu. Również w Łodzi, czyli Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, to w kolejny weekend. Właściwie do tego weekendu coraz bliżej, więc warto mieć to na uwadze. No dobrze, to dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Już za chwilę Robert Grzędowski przejmuje stery, a ostatnie dwie godziny spędzili z Państwem Grażyna Oczkowska, która program realizowała, i Radek Nałęcz. Do jutra. Coś mi świta w Trójce o godzinie 4:00 wystartuje też Myslowic, Miłość w czasach popkultury w ramach wielkiego finału. Moja pierwsza wielka miłość zaczęła się i nagle skończyła boleśnie, zbyt późno, zwłaszcza dla mnie, a nie dla ciebie. Poświęciłem dużo energii na to, co było dla mnie wtedy najważniejsze, najlepsze. Dla mnie tylko, a nie dla ciebie. Czy skończył się ten dzień? Pamiętam to. Nie wiedziałem, czego chcę, lecz teraz wiem, że źle się skończył ten dzień. Co z tego, że zapomniałem już dosyć sporo. Zakochałem się na nowo w drukowej gazecie i internecie, bo lubię zjawisko popkulturowe, lubię filmy, zwłaszcza życiowe, romantyczne, o miłości, o mojej, twojej ułomności. Źle skończył się ten dzień. Pamiętam to. Nie wiedziałem, czego chcę, lecz teraz wiem, że źle się skończył ten dzień. Co z tego, że